la 12ª leciono, la teatro. La teatro ludas gravan rolon en la vivo de ciu civilizita lando. La opero comica, la dramo, la musica comedio cae la vodevilo havas ciu sian respectivan teatron. Jen bildo de teatro interne. Circau la chambrego, unu super la alia, estas plurai rondoi au gallerioi cun logioi, ce ciui la decliva arrangio de la seggioi ebligas facilan vidon al la sceneio. La seggioi sur la teretaggio estas sub la nivelo de la sceneio. La malantauai nomigas la partero, la antauain oni nomas foteloi. La orchestro occupas la spazon inter la foteloi cae la sceneio. Tie locigas la musicistoi, ilin gvidas la musicestro, quiu sidas iomete pli alte ol ili. La sceneio estas chambro granda cae profunda, tie oni ludas la teatrajon. Post la culisistoi pretigas la decorajoin por la proxima acto, cae tie la ge actoroi attendas sian vison por en iri. Fine de ciu sceno cae acto oni mallevas la curtenon. Interparolo. Ciu estas multe da teatroi en Belurbo? Yes, pli ol 12. Mi supposas che ili ne estas tiel popularai kiel ce ni. Vi eraras? La teatro tie estas tre visitata. Ciu vi jam estis en Belurba teatro? Yes, plur foie. Oni diris al mi che la loggiantoi tre satas comedion, vodevilon, cae comicoperon. Estas vere. Sed ili satas ancau grandoperon cae dramon. Ciu ni visitu la comicoperon la gondolistoi? Certe, kie oni ludas gin? C'è la nova teatro. Jen la teatro. Kian seggion ni prenu? Mi ne volas elspezi tro multe. Mi preferus seggion por 4 shilingoi. Lau via volo, mi accetu 2 biletoin por la partero. 2 parterain, mi petas. 8 shilingoin. Citien, mi petas, su vi desiras lasi la chapelon cae palton en la vesteio? Yes, mi petas.